الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارِك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مسلمانان صلاة ورحمة وبركاتي خوابر جيب سرها ملايك دا وتاري جمعي بيشو باسي هوابو أمرو أقلو تارك كمي بيهيوائي بيو ديار بو قليم ليه مكان ظروفك ورجك واكا بلان بيهيوائي نيا درخستني كومالي حقائقو رونكرنوي هندك راستية وهندي آموشقارية هم بو قل هم بو برسكان بوشي وامان بسرهات نانشاني وتارك أوي من دال بدوينة بيرجنو بيرتياو ما مستاو ملاي مزقود دكتور واندازيار جن شوان كريكار جوتيار خاون كومبانيا سايقي لوري وتاكسي همي أمانة بدوينة همي باوكر رويتيو پیشی خواردوتوا تابین خاقیان هاتوا جگه لهند کادری لاینگری حزب گیادوان اوانه هشتا خوشویستی بو برپرسا کانی حزبکیان و بنجی کردون گالته با عقلی ام جماور برسی و داما و پرل دل راو که دکن دلین ام خلکت چیه وی؟ ام خلکت چیه وی؟ سيري أوهم بنا برزو بازارو برجو باخي مسؤول كانوا كونسوليتي ولاتانو ستلايتو انترنتو موبايلو أوهم اشتجوانا نبكن لكردوسانا هيا أم خلقت شيئوه وعلي أوانا وكبوقي بربرسكانيان بردوام دجي بري قلق ساكن بردوام بيانو اهينا و بيني عيب و عاري كالبدستانكن باقي خلقك همي داماو بوا بموچهي ببازاري بإيشي قراني كالاو زوري مصرف ولاتيكي دولمن خلقكي كم نوتو غازو كانزاو باجو مرزيكي زور كشي سيربكن ام ملتشي بسرهاتوا بو شرق يخي قرتوين نزيكي 1500 في جمرق الشهيد بو زياتر ل 5000 بريندار نزيكي 50000 زياتر رولي أمي لتسري خوي هل قرتوو زوركي لبحرك آخن كاوا كوشكي برزو دولمني ناقولاو وزيرو بربرسي بازرقان أما هموي واقعي هرمي كردستانا قال يكي بتالو برسيو جرفان خالي هو كاري أمهمو بلاو آفاتا چيا بوامان بسرهاتوا قرآني فيروس قرآني فيروس لسورة أعراف خواهي فروردقار دفرمي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا اگر خلقي شاعر كان إيمان دار بنايو تقوايا ببوايا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض بركتي آسمان وزويم أرجان بسريانا ولكن كذبوا بلام خلقي شاركان خلقي كردستان وهمو دنيا كذبوا نعمتكان إخوايا بكم زاني شكريا نكر سباسي إخوايا نكر فأخذناهم قرتنمان بما كانوا يكسبون كسابتي دسي خومانا خواهي قولوه فروردقار وها وسعقي بسراه يناوين وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا أو مملكتانا لناهم بردن كاتي استميان كرت كاتي ظلميان كرت وجعلنا لمهلكهم موعدا بولنا وبردني هرقلوا ملته شارو مملكتك كاتي كداري كراهم دانا وخوا أفرمي عبد الله كري عمر خوان لرازي بي أفرمي روجه دانشتوين پیغمري خواهات بوناو من فرمي يا معشر المهاجرين جمع وري كوچرياني مكة ايو كسان اي بروتي لمكة وهجرتان كلا برخوا بو مدينة خمس اذا ابتليتم بهن پنج بلاهي اگر دوچاريان ببن واعوذ بالله ان تدركوهن فناقرن بخواك وابي بيان بينن او پنج بلايا او پنج دردا او پنج مصيبتا عمل مدينة پیغمبر اخوا اموش غاري مكي كانك كبدسي بتال بجرفاني خالي لبر خوا مكه وكعبيان بجيشتو هاتون بو مدينة خوشي مهاجرة الی ای جماعوری مهاجرین پنج آفات هیا پنج بلا هیا پناگرم بخوا دوچاریان ببن یا خوا نیبینن یکم لم تظهر الفاحشة فی قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا هر گلک با آشکرا با آشکرا داوین پیسی بکا زینا بکا نیربازی بکا تلفزیون ایستا علیل کرکوک ایجگل پیشکوتو خوازکان لحو سالی و تعدای لکچه کی خوی کردو ایستا لپانزه سالی اکچه کی مناله کی بوا إنا لله وإنا إليه راجعون باشا كتش منال جن خشك اگر كسيك عزيتي بدا تنابو باكو برايا با اي اگر باوك بو با گرگا هارا اي اگر برا بو با ساقي هار حشا حزري بو كبرين اما زن برهمي چيا ام ملتي كوا فياوي سيري شرفي خلقي نايا کردو جنیش من نه ورا روبتی او چای بخوا او او بخوا اما همو او بزمه بو هنان با من لأوروپا و آزادی آزادی پیشکوتن مافی آفرد نده کس با کس بلیلل حقی خویتی را ابویره با کس نیه بلی با واکی نباوکی نملا نپولیس نحکومت هیچ کسی بوی نیه برو لو سر جاده چیه که بیکم؟ امان پیوتین لباتی تشکوتن امان بوهی ناین لباتی ادبی باو باتیران من اوی خوش من روی فعلی دیموکراسی تکی غربی شان نکردین هر گلیک زیناو داوین پیسی با اشکرال ناوی آبکره ایشو نخوشی و در دیوایان تیاتاین اوی لباو باپیران یان بسط پشت نیان بیستوه ناوکه یان نبیستوه لو آنه تو بلی من زینام نکردوه خو پیغمبر نیفرمو اوی ای کاتوشیه بیر اوی اگر گلیک با عشقرا زیناو داوین پیسی لناوی یان اکرا انواع نخوشی و دردوده لناوی یان اصر حالا دا واتقو فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه تنيا زناكر دوچاري نخوشي و درد و وي و مينب نابه قلكي ملتكي اجتماعكي لبر اواتان بيني كابراي صاحب ارز و باخ نيرا بكتتي وكو اوي لو كم تربو بل رولا لنا و باخ كم رونا دروا حكومته برلمانو دایره و دوکان و حزبی پیشتی و تو خواست قراره که در کرده و او کسی بله او گیره اوان آزادن من جلم دب خونده با اوان آلم با او کسی آلم که او بریارو قراره درکا امرونه بیانی مالی اوانی جگریتاو دوهم ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم هر گلو ملته ترازو بازیب کن لکیشان و پیوانا هر اوه لحکم لبخشین و گرتن ودا ترازو بازی ناحقی هر گلو نتوی ناحقی بکن الا خواهی گورو پروردگار گرانیان بسر آهنه زوری مصرف و بش نکردنی پارو دهاتیان دوچارکا و جور السلطان عليهم بسلات دارکان استمیان لیکن این چوسی النوا سزایان دن توشی اوابن اگر ملت هاتو ترازو بازی کرد که ترازو بازی اکا امسال گنم تسلیم حکمت اکرا دوائی دو ساو والله ما موسا روشتوم انواع گنمم کریو بس تنیکم کردو بس سریاو ایتر تسليمم كردوا باولاو ممتاز وريان كردوا لزماني بيشكي ميا باران حكمتي بعسا بياو بوي جراو متوتيوتي والله لو يقول بروجان بار كردوا بشوفو لا قرت خوري انت كردوا يعني بياو اگر هاتو بتاتو تماتو مريشكو سلقو امانه بفروشي اگر فيلا وبكا كيلو كي لم لا وداني لبر اوي ده گرام کم تر کشه و پیلن ترازو بازی ویلو لیل متفیفین برانا کم کس امانه نزانه بس اما ایتره بی بیلین سهم ولم یمنعو الزکات زکات اموالهم الا من منعو القطر من السماء ولو للبهائم لم یمطرو وقت زکاتی ماریان در نکرت خواه بارانیان لیه گریتا و لبر آجل و بیزمان نبی دلو پیلی نایتا خواه روا لوانه بلی زکات دره والله زکاتی هرمی کردوسان بدره بشی هر چه اپاده که کردوسانه که دولمنی هرمی کردوسان او دولمنی پیش ام قیرانه و استیش زکاتی مالیان بدن لهمو ده مليون دولار مليون دولار زكاة بدن چل مليون عفوا لهمو چل مليون دولار مليون دولار زكاة بدن لهمو چل دفتر زكاة بدن خواهي قولا بركاته رحمتي خواهي رجاني بسر اولاتا بزا يقر فعل يعني ليكر ايدابك چكي ايدابك ركي ايداب دايكي ايداب باوكي بخوا نزانم چیو دی دی دی دی خلاصه بوف بوف فیلا گره لگل خوا دی خوا فیلی لیکلی خوا فیلی لیکلی چوارم ولم ینقضوا عهد الله و رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم کاته پیمانه داویان بخواه و بپیغمبرکی حالیان روشان دوا خواه دجمنه کی درکی زالکا بسریانا او ایوال بردستا ایبا إيسا أمريكي روسي تشيكي صيني إسرائيلي فرنسي بريطاني إيطالي إيراني تركي عربي حتشي هيا لم كوري أرزا سري كدوة مواتي ما بربو ما كمان با أيبا إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم أو تدعش شي تبر داوين أو تبغاي تبر داوين تو دفاع لبغاك هيتش حسابك وناك هزارو بينصد بيجمرق أبي أبا قرباني لا لولا تاني كوا مؤتمرة جيري أبو عراق نايلن نيوناري هريمو نايلن نايل بيجمرق يتابو نوتري بو چونك بيماني خوامان شكان وتمان إياك نعبد وإياك نستعين وتمان دو سايتي دجمنا كانت ناكين درومان كرت بو يخوا عدوي غيري خوامان زالك أبا سرمانا خالي بينجم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد أجر حاكم فرمان رواكان حكميا بقرآن بدين نكر خواهي قولوا بروردقار جعل بأسهم بينهم شديد قران برداتا بارتي بارتي برداتا يكيتي يكيتي برداتا إسلامي إسلامي برداتا شوعي أم برداتا أو برداتا أم عشرتك برداتا أو كومبانيا برداتا كريكار برداتا مهندس ملا برداتا خلق برداتا ملا ومزقود جعل بأسهم بينهم شديد وقت حاكم كان من وتيان إسلام كونا بعملنايا هزار وشوار صل صلما وبيجاتوا حكم كان ثابت الدنيا جوراوا ميدا ما بنا مسلمانش راكين بدوانا بلكو رازيبن بخوا رازينابن بخوا دردي ملاي مشهور كين لإسلام لوتي بقرتينين قاشي بقرتينين بالي بقرتينين كلكي بقرتينين بخوا رازينابن يكمر جيبوي رازيبن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ماسونيته صليبيت رازينا بن ليت حتى نكوي تشوينيان حتى نبي بكويليان حتى اوان وديان ماس رشا نلي رشا اوان وديان طفل كعبه ومحمد كتيب كي ان جايت او كات رازي بن بلان بو خزمت كاري اوان كنج نصيحته بيغمر نوسيوتي دعواي كردولا مهاجرين كخوياني اللي فارزن كواتا بتي فحسي مختبرو سونرو إشاعي سيدسكانو شريعة همو أمنك بتيانا لناوي يمارو يا هوكارك يا قريتو بو قناح تاوان بروجي نيورو بانجي أشكرا دوهم معملي خراب وساختي بازار وبازرگانا كان سهم در نكرني زكاة شوارم شکندنی پیمان هی خواه پیغمبر پنجم کار نکردن به کتابی خواه پشگیو خستنی این جدوی اوا ململانه و دبرخی لاینکانی کردستان نیاز پیسی و خراپی و دزی و چاوچنوکی برپرس و زار یک لملت و برپرسکان سهم نزانی و ناشارزایی لیداردن دا و دانانی کسی خراب لشوین حساس دا پنجم ستم و ظلم و زور و نعدالتی کار بدستان همی ظلمه اکره پنجم مالبفی رودان و نبونی پلان با پیشکوتن و روشی تنگانه لاهی روشی 10,000 پاشکوت کرده ای سوا ملینه و 24 ساله خیر و برکت اباره بسرم ملتی کرده یسا بانکی چی تانیه؟ ولاد شوالا یک یک مالیت آینه بیاله 100 میلیاری کمپانیا کانی هریم لبانکی فلانیه یک یک ترفت آینه بیاله ولام نقصی وام نکردو یک یک عراق و هریمی کردوسان 320 میلیارد دلاریان لدروه لبانکا کانا ام شوم مش عن جبوريه نزانم كي وتيوتي ولا او نو پارم ورگرتو ولا برگندلي ايشي نابا جكردنو قوچانديوتي بو درچو نخشه بلا ماني كش باش ما مخوايه بو راي كد اماني كش راب كن بدوايا جامع مساهب وبادك تكتان ببجر ما نوم كردن ما مساهب ما نبوخ عفيك أمر وتجارة كان شيء فكانك شماعية هاتونة تدروا هاتي دكتورة كان منانة تواني بيان كان الزورو وتي دكتورة وتي أول شيء تي والله إيكاك أم نخوشانا ناسنا وقع كانيان وتي لي قرن بو من الله شو دس يجلي شرو شولو بيسو بخلي لبرك الدكتورة كو شو ناويان بس يكر برا كردن لقال يانا لا بر خوي كر بقعك عليها مو يان خوي كر بقعك بس ما خوي أم شتي يا مش رايك تبي شتي كاني تريش خوي كن بدعاء برون ودرسنا ميلتر صغاري به پنجم گواندن به بواری کشتوکالو باغداری و آجلداری و کسابت و پیشه نو خواه یکن فرده برو باغ چیه؟ باغ گنوی چیه که مردو مره؟ حیوانی چی راگدی؟ بیفرشه من اکم وره با پولیس با آسایش وره لفلان دایره فلان مقر تعین با معنی حوصه ورگره بلای کم آوه شهادهش که بیو منالو بیو رابو ملوینه بله واین لیه کردین بله وان لیکردین. به علتی مولوی به کوشی باشه لپی لایتان به مالی باشه لما لیانی پر جنگ نزدم شدی که اول رحمتی خوایلی به خزگیمش حکمت من نبوده نک امها مپت پتی من پی بکرای آمان بسر باتای تو به شهر زورو بتوانو گرمیانو دشتی حریرو دشتی هولیرو اما نو هبی گنم ل امریکا ول روسیا او بینی نو کو نیسکو پاخله ل سوریا او بینی اما باو کرو قرپیوانی ناوی اما سولانه ل کوین راوش کارکان یان بو نه دی دینن بو نه دی وجدانن بو گورم گورم ملت زور تیاره ملت زور باشا ملت زور چاکا هر وان تیلن کاکا قد نالق قربان ناویرن ناویرن کادری حزبی نایره با مسئولی لخوی جورتر بله هوا گرمه نایره لزمانی بعثا زلام رای کرده بوله اوروپا و توی انوصعی عراق شونه و توی هوا زور سرده یک استخباره ده پاله و توی شنو و توی یعنی قصدی قبل الثوره مو هسته هوا کلش بارد قبل الثوره ثورة تموز هوا كان كلش بارد بس هسه كلش حلو كبوي زاني بو استخباراته في خربان ما بس مسانيه سال احد السيد الرئيس الدنيا لي بهشته يكسر باريكي كرد بو يسا اواي ام وصيه ما اواي الرب لا ام رئيسو ام وزيرو ام برلمانو ام كاربدستاني بون بخوالم خلقه ابي قربان والله كارف تان كردو كردستان لي بهشته جام ايرانيو ام ترکیه و سوریه و امانش زور فقیرن اما روین بوه لزمانی صدام ایو علی او بوهد کن بوه را رئیس قشنگ تان نیه وزنی امه لگف صدق سین همه بازیه کن ایو رئیس قشنگ تان ایو بوهد کن بولایی امه کورا مردون مریه بین قاقی گرتون من چیب کم بینا چو با آسمان ها من چیب کم لوتیه یا بوه یاره پینج دفتریه دنی تو برو بلای دایکی شهیدی انفعل برو بلای دایکی شهیدی حلبجا برو بلای پیشمرگا برو بلای او کسی کوا ریشکی دراتوه لگلم کردوسانا لنوصاو بیستا و تایسا خباتا کوا کو بنا مالا بزاند کیه تو الا دوره و بخور بگی که که بو تو های بو ملتا نیه اوان لیان دعوتی کن بو کن با حیاتی دایکی شنشتی و این خواردو ایتر بولن والا کاکتی اکی من لیمان اما هر یمی کردوسانا اما گولا والا ابن جزانم اگر خوان مهدی اگر لیزان بین با خواه بی با بلا تشبیه بی با قبله با توایی کردی دنیا بس با خواه من بوا با جهنم بوا با دوزخ نبونی متمانه با خواه سراکی هرم با فحصی چاوی اچه با امریکا کاغ نوشیروان و بر ازمام زلال اچن با المانیا ایم اولا ایم خسخانه نبود آناخن با دای ناخی تو که رئیسی ام ملتی تو گورترین سی حزب لحری اما بو نخوشی اروان بو تهران و هندستان و اردن و المانیا و امریکا ایتر بو وزارتی تندروسی دان اخن متمانه من نیه بخو من نیمانه متمانه نیه پارک لبانقی هرمی کردوسانه دانین پولیسی باشی و دانین اینیرن بو خارج بانک خالیه سیوله نیه اما نکبتیه اما نکبتیم گوره مال باوشی منال مطمئنه نبیه با خاصه و سنوقو هنا غي خوي دانناني بارا اوتم شري داشي نغريس كي خيم اللي تيجلتو اوش يكيك لانها متيكاني ام قاتو قريا دابزين نرخي نوت اوش سبب يكا هيت كسيناتو عن انكاري بكا لصو بيس دولار و بيد و بيس و شش دولار تأثيري هيا دست بيوانا قرتني هاوواتيان ايما دست من تيوانا قر لكاتي خوشيا باشا كوت من نكر دوام نكردنو موتاور قرتن اي ساقر اگر دروز وابموتا اوي معاشخور هل ستو سر بي باور بي لوچه صو كسي دانا منت واميو لست سر بي انجا چن دواما كي لمانی که چنین دوام کی خوی تو که 500,000 ورگری، آبی سی روز دوام کی لحشتی بیانی و با شواری اواره به تو دوام کی دیم و دوام کم دیم خلق و دوام که ولاد شوار بدین یعنی شوار روز دوام که این در روز نمالم ایه ولاد نزنم یعنی بعضی کی دوام که خواه نگری بلام ایتی لی داو اخوا و اروا بحلالي شيزاني اكاك نابي دروزنيه دروزنيه واشكر بو اخوا حكومتي هريمي كردستان برياري داوز عكباشكا بهي انا نوي ديان وصدان مليار دولاري قوتي خلق لدروا بس زاداني اواني وقارچك بيكشو بونا مليارير بخصنا وبانقي التون وطاري حرامي تالان كراو نخير نوالله دلتان خوش نبه ببرين و دزنانبيني فرمانبراني هناس ساردي كردستان آخر حكومت تو ششمان پاره موچخور لايه اگر يك 500,000 هبه يعني 3 مليون من لايه هي او لايه هر 500 اليم وسط حدي وسط اليم تو ام همو ملتا 1,400,000 فرمان برد هيا اگر یکی 500,000 بود ابنی معدل بزانن چنی اکا حسیبی کن بزانن چن زورا شش ماهن پارکیو نداو اما یک دو من او 3 سالا موظفم همو منجک لموچکم لسا اوانی لیبره با صندوقی زمان و تقاعدی یعنی من ایسا ابی چند ملیون دینارم لبانقا ها به کلیان بریوم هل یعنی گفتو اکا تقاعد بوم دوائی بوم دونه والا که او پاره چی لات او پاره ام همو خلقه که زمانی لیبرن تو موچکت مثلا 500,380 دنیم 120 لیبریوی علی اوات چی علی او با صندوقی تقاعد و زمان باشه ام همو سال ام پاره چی لیه والا که با کروی الله منال خلتيانن الله في يعني قالته بشيت ومنال ونخر نواركن وازنم خلك كسي خنواريني وعقليني وصديقيني اخري سكانم وقتبت دو امشغاريه يكيك بو براغورو سروكي سركوتو دوامين جبو جماور وبو ملت اگر ده تاوی برا گورو بر پرسو بر ریو برو سروکه که سرکوتو خوشویست بید پیویست هنده آکاری باشو جوان های ده بید نمره تواوی تیا بینی صد و لهمو در سکانی تریشا نمره کاند لحفتاو پینج نیت خوارو لو وکارانه زور گرنگو دیارن لبرا گوری هوزو عشیرت یک ده یا لسروکو ملیکی گل یک ده یا لبر ریو بری فرمانگه یکا یکم ازایتی و چاو نترسان نابید کسی اک پیشو و پیشنگی گل بیو ترسنوک بیو لکاتی رودانی هرشو ترس دا پیج لی بداو خوی بشارت و بلام لدوائی نمانی ترسکا که خایو قصه زلب کا دو سخاوت و بخشندهی گورو باوکو مدیرو سروک برا گورو سروک ابی با گلو نشتمانکی خوانی گرفانو عمباری خوی نبی ابی سفرو خوانی بارو لکانی گلکی داخره بیو نپیچ ریتوا مروفی چروک و رشت با سروک خیزان اکیش ناشه مروفی مال پرست با هیچ بر پرسیاری اک ناشه امش معنی وانی مال بفی روب داو بی پجینه سخاوت بریتیه لا خزمت کردن به ندارو به میوانو مال و منال و دوستان و نشاردنوی اوی که هیا نشلجان به هاتنی میوانو دوستان سیم جیری و سلیقه اویل سروکو برا گورو ریشت بیو سروکی عیل و عشرت و ولاد آهبه سروكو برا غورو بري و بردا بي جيرو بيتو بسنگيني عقلي ناس راو بيت سليقه و ذوقي سليم بي گلو هوزو كارمندكان دان بو دابنين كسروكو برا غورو بري و بركيان جيرتيني كسلولاتا چوارم راوش كردن و پرس كردن كسي بر پرسو برا غورو سروك دبي پرسو راوش بكا بكساني شارزا و پسپور لكاركان دا هر کس اول بواری خویدا چون که مروف هر چند جیر به اگر تنها به عقلی خوی کار که اونی و چو او وقت دارن نیو پیاوتیه بای بلقیس کاتک سلیمان پیغمبر هر رشیان لیده که دستو پیوانکی دولتکی کو کاتا و او الی یا ایوها الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوة و اولو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين و تي دسو پیوان حکومة چیلن پیایک بناوی سلیمان هر رشای داگر کردن من لیکا اوان و تیان ایم پیاوی روش جنگین اما دل دست لسر سنگین بلام ایش با دستی تویا او تی من ببیعی و هیچ بریاری نادم اوان اجتیان ایم آماده این خود چه بریاری دی فرمی هدیان بوانیرم بزانم دنیای نیا قیامتین هدیه ناردو حضرت سلیمان گراندی و ناس موسر باسی بلقیس پینجم لسر خویو خوگری گورو سر کرده و دم راسی گل دبی کسی که خوگری و لسر خوبه نابی زو حلب چه و تو رب بیو بریار بدا نابی لگرفتو که شکان راب که بلکو دبی چار سریان بکاو شانی بدا تجیرو بکمترین زیان خویی و گلو و حوزو نشتمانه که رزگار بکاو بلام کس نور بزین راو ما اف پای مال کراو ترز روی کرده ولات و عیل و عشیرت و گلو نشتمان دبی یکم کس بی وک شیری بچ که فرین راو بیت میانو دا نمریت و تا حقی حق دارکان داده و شتکان دا گرینت و شویری خویان ببیع و استمکا حتی الاستمکارانیش ششم دلسوزی و لخواترسان ببیع سراکی ملت و براگوری حوز و بره و بر دلسوز و خمخور بی و پشتی زوری شابه باوی که هیو لبردسی دایا و دبی لخوا بترسیتو بزانید لسرو همو بهیزی که و بهیزی که بالا دستو بتواناتر هی که خوایو هرگیز کرسیو ده سلاتی لبن نایتو تنها او تولسینی راستو روای چو ساوکان تنها او ده توانید پشتی سمکاران بشکینیو بیان که بپنی زمان و رسوایم که کسی اک برا گورو سروکو بر رو بر بیو ام باوری هبی محال بیوری استمکال میرو لو پپوله یکیش نگ لگلو نشتمان و عشیرتو دایرکی با هیوای او روژا نزیکی خواه ها سروکو برا گورو بر رو بر یک من تیه هل بخاو بمن داتی باو هیواو آواتا و بردوان بن لسر دعای خیر اما بو آوان ای بو ایم بو ملت که ملگاو گلی سرکوتو یکم براش کاوانه و ببی منج منج بباش بله باش و بخرابیش بله خراب. آواگلی سرکوتوام، آواگلی هوشیاره. دوهم آفرین و خلاتو، آفرین و خلاتی دلساز و خمخور و دهی نرند که سرزنش تو سزای گندلو خفروشانو مشخور کن بده. هر گلیک آواي کر او گل و ریا فلید نکری. سیم برنامه پیروی کی تکمی هدی لذا هاتو آشیب که. چوارم همیشه گلی هوشیار و سرکوتو دهاتی زورتر لخرجی اوی پیایی که زوره اوی خرجی که کمه و گرنگی ادابه بر همه خومالی کن پنجم لکونه اک دو جار مار نایگزه بزمانی لوسو چواشکاری سیاسی کن نخلطه ششم شری نابرابر و لابلا با خوی دروز نکاو شرش با دجمنانی نفروشه حوتم کسی لحاتو شیاو لشوینی شیاو دابنه و بگر ری بدوائی گو هرکان دا لقولایی ناو کوملگا داریان بینه و بیان دوزیتاو هشتم هول بدا دوستایتی و دراو سیتی چاک بید لگل دورو بری بلان بخواه راز کردن نا بلکو بگورنینوی ریزو کالای بازرگانی و پیش سازی نویم هیچ مروفه کی زندو مردو پیروز و معصوم سیر نکا بگورانی ببالای نوی بلام رزو شکو سروری به همو تاکه که خوی بده لسر بنمای خزمت کردنو لیبران با گلو نشتمان نگ لسر بنمای بنمالو عشیرت و دین و سامان دیم زر گرنگی بداد بخوی نواری و روشن بیری بسود با نتوه و نشتمان گرنگی بداد با جینگو تندرستی با ورزش با تایبتی ملوانی و سواچاکی و تیرندازی هر گلی او صفتانه تیابه آواي بسر نايه ناخلتي نافوتي خو على جناهي منو إيش خوش به خو عاقبت من خير كا خو إصلاح حال من كا خو أي جورة دري خير من ليب كي توا لبلا ولا آفاد رزقار من كي لم قاتو قرية خو أجان لم شروا هدايا خو أجان لم خيران رزقار من كي خو أجان خلك كيزور دعاي دعاي خير ليك دين خو أيا هر کسی نخوش شیفای بدهی، هر کسی قرضار قرضاری که ایلک ول بخی، هر کسی به حوصله حوصلی باشی بدهی تی، آوی به منال منالی صالح و چاکی بدهی تی، خواهیم ملتی کرده و قلی عراق و توای مسلمانان رزگار کی، لونها متیانه دوری داین، آمین آمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار آمین.